ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में षष्ठ मंत्र विचार करें। तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम महाराजन वास पांडवाविकम, ये सब जो इंद्रगोप ऐसे ये सब अंतःकरण का नाना रूप, इसका भी विचार चल रहा है। सही है, अंतःकरण को बहुत सारे दर्शनों में आत्मा रूप से ग्रहण कर लिया गया, ये सब उनका भ्रांति इसको दिखाया जा रहा है। तो अभी भर्तृप्रपंच मत दिखाते हुए भाष्य में 556 पृष्ठ में प्रथम पंक्ति में कहा गया, तत्र तार्किक सह संधिम कुर्वन्ति, तार्किक संख्याओं के साथ लिंगास्त्रयश्च ऐसा कर्म राशि, कर्म अर्थात कर्म विद्या पूर्व संस्कार ये सब अंतःकरण में ही रहता है। लिंगाश्रय बहुगृह कह करके अगर अंतःकरण में रहेगा, बुद्धि में रहेगा, तब तो ये सांख्य मत के साथ समान हो जाएगा। ततस्त्रस्यंत, तो उसको थोड़ा ठीक है। ततस्त्रस्यंत, ततस अर्थात लिंगाश्रय कहने में सांख्य मत के साथ समान हो जाएगा। ततस अर्थात टीका में दे दिए, ततः अर्थात इति उक्ति परामर्श। लिंगाश्रयश्च ऐसा कर्म राशि जो भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा गया, उसी को ततः शब्द से कहा गया, ततः शब्द से उसी को कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के लिंगाश्रय कर्म राशि कहने से उनको भय हुआ, सांख्यको की आपत्ति हो जाएगी, अर्थात सांख्य मत के साथ समान हो जाएगा। सांख्यत्व भयात त्रस्यंतो, वैशेषिक चित्तम अपि अनुसरन्ति, तो सांख्य भय से फिर वैशेषिक मत अनुसरण करते हैं। वैशेषिक मत का अनुसरण कैसा होता है, कथम तच्चित्तानुसरणम तदुपपादयति, वैशेषिक मत का अनुसरण कैसे इसको दिखाते हैं भाष्य में द्वितीय पंक्ति में। कर्म राशि ही पुष्पाश्रय इव गंधः, पुष्प वियोगे अपि पूट तैलाश्रयो भवति, तद्वत् लिंग वियोगे अपि परमात्मिक देशम आश्रयति। कर्म राशि ही आगे दृष्टांत हो गया, कर्म राशि ही तृतीय पंक्ति में है, लिंग वियोगे अपि परमात्मिक देशम आश्रयति, ये मुख्य वाक्य हुआ दृष्टांत। कर्म राशि लिंग वियोगे, क्योंकि इस पक्ष में कहते हैं कि लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर में ही ये कर्म राशि रहेगा, कर्म विद्या पूर्व संस्कार। लिंग वियोगे अपि, जब लिंग का वियोग हो जाएगा तो कहते हैं परमात्मिक देशम, परमात्मा का एक देश, पांच नंबर टिप्पणी जीव, अर्थात जीव में आश्रय कर जाएगा। परमात्मा ये लिंग शरीर में रहेगा सूक्ष्म शरीर में, जब सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा कब नहीं रहेगा, सुसुप्ति में लीन हो जाएगा, तब यह जीव में आश्रित हो जाएगा। और जीव परमात्मा का एक देश है और वो जीव परमात्मा का एक देश में से नित्य होगा, वो लीन नहीं होगा। अर्थात अन्य समय में तो लिंग में आश्रित होगा ये विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा, सुसुप्ति समय में जीव में आश्रित हो जाएगा, ऐसा वो लोग कहते हैं। और इसके लिए बीच में दृष्टांत तो दे देते हैं, पुष्पाश्रय इव गंध, गंध पुष्प में आश्रित होगा, पुष्पाश्रय बहुग्री गंध पुष्पाश्रय, किंतु पुष्प वियोगे अपी, तो पुष्प को डाल दिया था तैल में और वो तैल था पत्ता का धुना में, तो कूट कूट चार नंबर टिप्पणी दे दिया, कूट पत्र पात्रम, पत्र पात्रम जो दूना कह देते हैं, तो भी उसमें दूना में तेल रखा और तेल में पुष्प डाल दिया, तो वो तेल वो पुष्प का गंध से सुगंधित तो हो जाता है, फिर बाद में वो पुष्प निकाल लेते हैं, पुष्प निकाल लेने के बाद भी वो गंध वो तैल में रह जाएगा, वो तैल को व्यवहार करते हैं। आजकल से बना दिए कहते हैं जो इत्र बना दिए, पहले ये सब नहीं था, तो इसी प्रकार की ही किया जाता था, ये चंपा इत्यादि पुष्प को तैल में डालेंगे, फिर वो तैल सुगंधित तो हो जाता था। पुष्पाश्रय इव गंध पुष्प वियोगे अपि पुट तैलाश्रयो भवति, इसी प्रकार की लिंगाश्रय एवं कर्म राशि लिंग वियोगे जीव जीवाश्रय होती, ये लोग समाधान दे दिए। इससे क्या हुआ, सांख्य मत से अलग हो गया। सांख्य मत क्या था, ये जो कर्म राशि सदा लिंगाश्रय एवं, तो उससे ये अलग हो गए थोड़ा। और नैयायिकों का कैसे अनुसरण कर लिए, जिस समय में लिंग शरीर नहीं रहेगा तब ये जीव अर्थात चैतन्य में आश्रित हो जाएगा। नैयायिक कहते हैं ये जो ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब आत्मा में है, तो इस अंश में नैयायिकों का अनुसरण कर लिए इस प्रकार के, अर्थात ये सांख्य के साथ कुछ और नैयायिकों के साथ कुछ। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में सांख्य जैसा मान लिए बुद्धि आश्रित कर्म राशि, सुषुप्ति अवस्था में नैयायिक जैसे मान लिए आत्माश्रय कर्म राशि, इसी प्रकार की उभय पक्ष से एक समाधान कर लिए। टीका में कथम निर्गुणम आत्मानम कर्म राशि आश्रयति इति आशंक्य, सिद्धांति पूछेगा आप जो कह दिए कि जिस समय में लिंग शरीर का वियोग हो जाएगा वो आत्मा में आश्रित हो जाएगा, आत्मा तो निर्गुण है, निर्गुण आत्मा में ये कर्म राशि कैसे आश्रित होंगे, इति आशंक्य आह। भाष्य में स परमात्मिक देश किल स स जीव, परमात्मा का एक देश किल किल छह नंबर टिप्पणी, परेशा में सम्मतमिदमिति किलोक्ति, ये भर्तृप्रपंच ही ऐसा मानते हैं, ये बाकी कोई नहीं मानता है, इसलिए कहते हैं परेशा में उक्ति, इसलिए भाष्यकार यहाँ किल कहते हैं, वो जीव परमात्मा का एक देश है। अन्यत आगतेन गुणेन कर्मणा सगुणो भवति निर्गुणो अपि सन, ओह जो परमात्मा का एक देश जीव हुआ ओ निर्गुण अपि सन, वास्तव तो निर्गुण है, होने पर भी अन्यत आगतेन गुणेन कर्मणा सगुणो भवति, अन्य से आया जो गुण और कर्म उसके चलते सगुण हो जाएगा, जैसे पुष्प का गंध तेल में आ गया इसी प्रकार की यह हो जाएगा। वस्तुतः निर्गुण तैल वस्तुतः निर्गंध होने पर भी पुष्प गंध से सुगंधित तो हो जाता, जैसे वस्तुतः निर्गुण होने पर भी अन्य तो आगत अन्य अर्थात लिंग लिंग में रहा था कर्म विद्या ये सब आ गया अभी आत्मा में, अभी सगुण हो जाता है, सगुण निर्गुण अपि सन निर्गुण होता हुआ भी सगुण हो जाता है। यहाँ तक वाक्य का आधा तक गए। टीका में देखिए अन्यत इति कार्य करणात्मकात भूतराशेर इति यावत, अन्य से यह जो विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा आत्मा में आ गए, अन्य से कहाँ से कहते हैं कार्य करणात्मकात, कार्य और करण, कार्य शरीर करण अंतकरण, वही अंतकरण में ही ये विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा थे, और ये जो कार्य करण ये चिद है ना भूत राशि है, भूतराशि, इसलिए कहते हैं भूतराशेर इति यावत्। भूतराशि से ये विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा ये आत्मा में आ जाते हैं। यदा भूतराशि निष्ठं कर्मादि तद द्वारा आत्मनि आगच्छति तदा स कर्तृत्वादि संसारम अनुभवति इति आह। वास्तवतः भूतराशि निष्ठ कर्मादि आदि कहने से विद्या और पूर्व प्रज्ञा वासना, भूतराशि निष्ठ कर्मादि यदा जब तद द्वारा, तद द्वारा अर्थात भूत संबंध द्वारा, भूतों के साथ जब संबंध हो जाता है तो भूतों के द्वारा आत्मनि आगच्छति, भूतों के साथ संबंध होने से जब आत्मा में आ गया तदा स कर्तृत्वादि संसारम अनुभवति। अभी कर्म ये सब आत्मा में जब आ गया तो फिर मैं करता हूँ, इस प्रकार के संसार का अनुभव करता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व यही संसार है। भाष्य में पंक्ति का आधार से था निर्गुण अपिशन आगे स कर्ता भोक्ता बध्यते मुच्यते च विज्ञान आत्मा इति वैशेषिक चित्तम अपि अनुसरन्ति। वैशेषिक लोग, न्यायिक लोग ऐसे ही मानते हैं तो निर्गुण है आत्मा, किंतु यह कर्ता भोक्ता बंध मोक्ष ये सब मुच्यते च विज्ञान आत्मा वैशेषिक चित्तम अपि अनुसरति। विज्ञान आत्मा जो न्यायिक लोग जीव कहते हैं, उनका परमात्मा तो नित्य मुक्त, ये जो जीव आत्मा हो गया ये कर्ता भोक्ता बंध मोक्ष ये सब प्राप्त करता है। वस्तुतः वो निर्गुण है, जीवात्मा न्यायिक मत में भी निर्गुण है मुक्त अवस्था में, किंतु अन्य अवस्था में सगुण हो गया। टीका में निर्गुण एव विज्ञानात्मा इति शेष पंक्ति सच। अच्छा आगे ऊपर पंक्ति रहा, स्वतस्तस्य कर्मादि संबंधेन संसारित्वं स्यात्। ऊपर में क्या कहा, भूत राशि संबंध से कर्ता बन गया। अभी शंका करने वाला कहते हैं स्वतस्तस्य कर्मादि संबंध, स्वतः ये भूत राशि के साथ संबंध, भूत राशि उपाधि बने, ऐसा क्यों कहते हैं, ये स्वाभाविक रूपेण कर्ता हो। 12 नंबर टिप्पणी दिया, भूत राशि उपाधि बिना आप कहते हैं कि भूत राशि के साथ संबंध होने से कर्ता भोक्ता बद्ध मुक्त ऐसे व्यवहार होता है, तो ऐसा क्यों, स्वतः तस्य कर्मादि संबंध है ना, अर्थात स्वाभाविक रूपेण कर्मादि संबंध है, आगंतुक नहीं है, तो संसारी हो इति चेत न, अर्थात भर्तृ प्रपंच वाले कहते हैं न, न इति चेत न इति आह। सच भाष्य में सच कर्मराशिर भूतराशेर आगंतुक स्वतः निर्गुण एव परमात्मिक देशत्वात्। सच कर्म राशि, राशि कहने से विद्या और पूर्व प्रज्ञा, ये जो कर्म राशि 7 नंबर टिप्पणी भूत राशि संबंध है ना आत्मनि अध्यस्त, अच्छा यह जो कर्म राशि हो गया भूत राशेर आगंतुक, भूत राशेर ये क्या अभिव्यक्ति हो जाएगा पंचमी, भूत राशि से आ जाता है, आ गया कहाँ, आ गया जीव में, तो सच कर्म राशि ही भूत राशि, भूत राशि से कैसे आ गया, 7 नंबर टिप्पणी कह दिया भूत राशि संबंध है न आत्मनि अध्यस्त, भूत राशि के साथ संबंध करने से यह कर्म राशि आत्मा में आ गया। आगंतुक स्वतः निर्गुण एव, आत्मा जो है वो स्वतः निर्गुण, क्यों, परमात्मिक देशत्वात्, परमात्मा का एक देश है निर्गुण। आगे टीका में कहते हैं निर्गुण एव परम विज्ञानात्मा इति शेष, जो भाष्य में कहना स्वतः निर्गुण एव, ये निर्गुण कौन है, कहते हैं विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा स्वाभाविक रूप से निर्गुण है, किंतु ये भूत राशि से आ गया कर्म राशि, क्यों स्वतः निर्गुण है, कहते हैं परमात्मिक देशत्वात्, परमात्मा का एक देश होने से स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, निर्गुण है, ये भूतों के साथ संबंध होने से ही ये सब भूत धर्म अपने में आ जाता है। ये अर्थात जो वेदांत का बहुत ऊंचे ये संस्कार नहीं होता है, सामान्य ऐसा ही अनुभव होता है, इसे संबंध होने से ये हमें आ जाता है, वास्तविक आता नहीं। वेदांत और भर्तृ प्रपंच इतना यहाँ अंतर हो गया कि ये वास्तव आया भी नहीं, ये तो केवल मान्यता, किंतु ये कहते हैं नहीं आ गया, क्योंकि कर्ता भोक्ता ऐसे अनुभव करता है। तो ये जो कर्ता भोक्ता जगत सत्य तो ये बुद्धि दृढ़ थोड़ा रहने से ही भर्तृ प्रपंच वाले मत जैसा कहते ऐसे ही होगा। वेदांत संस्कार जब और दृढ़ हो जाएगा कहीं वास्तव आता ही नहीं, ऐसा खाली लगता है आपको कहेंगे। टीका में नैसर्गिकी अभी अविद्या परस्माद एव अविभक्त अभिव्यक्ता सती तद एक देशम विकृत्य तस्मिन् एव अंतःकरणाख्ये तिष्ठति इति वदन्तो अनात्म धर्मो अविद्या इति उक्त्या सांख्य चित्तम अपि अनुसरन्ति इत्यर्थः। न्यायिक चित्तों को तो ग्रहण करते हैं और सांख्य चित्तों को भी लेते हैं। न्यायिक बुद्धि हो गया, वस्तुतः ये जीवात्मा निर्गुण है, किंतु ये भूतों के साथ संबंध हो करके इसमें वास्तव गुण आ जाते हैं आकर के कर्ता भोक्ता। न्यायिक लोग जीव को कर्ता भोक्ता मानते हैं बद्ध अवस्था में, उनका न्यायिक मत में कोई कल्पित पदार्थ नहीं है। तो हो गया तो जब कर्ता भोक्ता हो गया वास्तव हो गया, और जब मुक्त हो गया कहते हैं वास्तव मुक्त हो गया, कर्ता भोक्ता होना नहीं है। तो स्वरूप तो निर्गुण है किंतु फिर वस्तुतः सगुण बन जाता है, कोई कल्पित ऐसा उनका नहीं है। जैसे रज्जु में सर्प न्यायिक लोग कल्पित नहीं कहेंगे, वो कहेंगे अरण्यस्थ सर्प यहाँ ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से दिख रहा है। तो ये रज्जु में सर्प अनिर्वचनीय सर्प को देख रहा है ऐसा न्यायिक लोग नहीं कहते हैं, कहते अरण्य का जो सर्प है वही उसका बुद्धि में आ रहा है, स्मरण हो रहा है। तो इसलिए कोई कल्पित सर्प ऐसा वो लोग स्वीकार नहीं करते। न्यायिक मत में कोई कल्पित ये जो माया अविद्या ये सब पदार्थ उनका नहीं है, है तो सत्य नहीं तो असत्य, दोनों में से कोई है, भाव अथवा अभाव, ये जो अनिर्वचनीय कह देते हैं न्यायिक लोग स्वीकार नहीं करते इसका। तभी सांख्य लोग वो लोग थोड़ा स्वीकार करते हैं, थोड़ा क्या करते हैं पूरा अविद्या को। नैसर्गिकी अपि अविद्या नैसर्गिक टीका में नैसर्गिक 13 नंबर टिप्पणी अनादि सिद्धा। नैसर्गिक शब्द का अर्थ होता है निसर्ग निर्गत हो, अच्छा तो नी में अर्थात तो अभाव अर्थ में नी लिया गया, तो निर्गत सर्गो यस्मात, जिसका सर्ग सर्ग अर्थात सृष्टि नहीं है, तो जिसकी सृष्टि नहीं है वो अनादि होगा। तो वही कहते हैं नैसर्गिक का अर्थ अनादि सिद्धा, जहाँ भी नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार वो सब अनादि सिद्ध कहते हैं, अर्थात उसकी सृष्टि नहीं होती है, ऐसे अनादिकाल से मान्यता केवल। टीका में नैसर्गिकी अपि अविद्या परस्माद एव अभिव्यक्ता, परस्माद परमात्मा से अभिव्यक्ता, अभिव्यक्ता अर्थात उत्पत्ति नहीं होती है, अभिव्यक्त हो जाती है खाली, अभिव्यक्ता सती तद एक देशम, तद एक देशम 14 नंबर 15 नंबर टिप्पणी तद तद परमात्मा, परमात्मा का एक देश अभी किसको कह रहा है जीव को। तो तद एक देशम विकृत्य, विकृत्य 15 नंबर टिप्पणी दे दिया, विभागीकृत्य अलग करके विवज्य, परमात्मा का एक देश को अभी परमात्मा से अलग कर लिया, अलग करके उसी को सगुण कर दिया, नहीं कि परमात्मा को सगुण कर दिया, उसका एक देश निकाल लिया, निकाल करके उसको सगुण कर दिया, विकृत्य विभज्य विभज्य। तस्मिन एव, तस्मिन अर्थात वही जीव एव अंतःकरणाख्ये, अंतःकरणाख्ये 16 नंबर टिप्पणी विज्ञान प्रधान है जीवे, तो अंतःकरणाख्ये अर्थात अंतःकरण उपहिते, अंतःकरण उपहित जो जीव उसमें तिष्ठति इति वदन्तः, इस प्रकार की कहते हुए भद्र प्रपंच वाले अनात्म धर्मो अपि अविद्या इति उक्त्या, ये जो अविद्या है वो अनात्म धर्म, वो आत्मधर्म नहीं है, प्रकट हो गया परमात्मा में, अनात्म धर्म अविद्या इति उक्त्या सांख्य चित्तम अपि अनुसरन्ति, सांख्य चित्त को भी अनुसरण करते हैं। ये संख्या वाले कहते हैं ये सब बुद्धि में ही रहती है, ये जो कर्म राशि अविद्या परस्मात् उत्पन्न चेत तम एव आश्रयत न तद एक देशम। अभी पूर्व पक्ष अर्थात सिद्धांती पक्ष से शंका दिया जाएगा भर्तृ प्रपंच को, क्योंकि वो लोग कह दिए कि परस्मात् एव अभिव्यक्ता, अविद्या परमात्मा से अभिव्यक्त हुआ, जिससे अभिव्यक्त होगा उसी में आश्रित तो हो। तो अविद्या परस्माद उत्पन्ना चेत तम एव आश्रयत, तम अर्थात परमात्मा, न परमात्मा को ही आश्रय करे, न तद एक देशम, तो उसका एक देश को आश्रय क्यों करेगा। अर्थात कहते ना किसी मतलब देश में गया और उस देश का एक टुकड़ा करके ले लिया और उसमें रह गया, ये तो इसी प्रकार बात हो गया। न तद एक देशम इतिहास संख्य आह, तो अभिवर्तृ प्रपंच वाला दृष्टांत तो देते हैं। स्वतः स्वतः शब्द परेशान, अच्छा सांख्यचित अनुसारार्थम एवं परेशम प्रक्रियाम, अच्छा एक पंक्ति टीका में रह गया था। सांख्य चित्त नीचे से पंचम पंक्ति में है, सांख्य चित्त अनुसारार्थम एवं परेशान प्रक्रियांतरम आह। सांख्य चित्त के अनुसार दूसरों का प्रक्रिया दिखाते हैं, मतलब अन्य प्रकार की प्रक्रिया दिखाते हैं। भाष्य में कह दिया स्वतो उत्थिता अविद्या अनागंतुका, ये सांख्य चित्त के अनुसरण करके ये और एक प्रक्रिया दिखा रहे हैं। भाष्य में स्वतः उत्थिता, स्वतः नव टिप्पणी परमात्मन, उत्थिता दस नव टिप्पणी प्रकटिता, परमात्मा से प्रकट हुआ है, जो टीका में हम लोग देख लिए पंक्ति। न सांख्य मत को थोड़ा अनुसरण करते हैं, क्योंकि सांख्य मत में ये जो अविद्या है, मूल प्रकृति है, ये परमात्मा से प्रकट होता है ऐसा नहीं कहते हैं, किंतु सारे ये जो कर्म राशि इसी अविद्या में ही रहेगी, बुद्धि में रहेगी, इतने अंश सांख्य अंश का, परमात्मा से प्रकट होना ये सांख्य अंश नहीं है। स्वतः उत्थिता परमात्मा से प्रकटिता अविद्या अनागंतुका, अनागंतुका ग्यारह नंबर टिप्पणी अनादिसिद्धा, अपि अनागंतुक होने पर भी ये अविद्या परमात्मा से प्रकट होकर के परमात्मा का एक देश को वियोज्य अलग कर लेता है, वियोग अलग करके उसी में ये सब कर्म राशि को डाल दिया, सगुण बना दिया। कैसे दृष्टांत देते हैं भाष्य में, अनागंतुका अपि उसरवद अनात्म धर्म इति अनया कल्पनया सांख्य चित्तम अनुवर्तन्ते। पृथ्वी का एक देश को उसर भूमि बना लिया, मरुभूमि जैसा कर लिया करके उसमें पृथ्वी का जो सामान्य धर्म होना चाहिए, वृक्ष लता इत्यादि होना चाहिए, अभी उसमें उसको नहीं रखा, तो उसरवत अनात्म धर्म इति अनया कल्पनया, एक अन्य अंश निकाल करके उसी में कर्म राशि को रख करके इस अंश में सांख्य चित्त को अनुसरण कर लिए। परमात्मा से प्रकट होना अविद्या इस अंश से सांख्य चित्त नहीं है, किंतु अलग करके जीव को उसमें ये रखना, कर्म राशि को रखना, इस अंश में सांख्य चित्त का अनुवर्तन कर लिए। टीका में यथा पृथिव्या जातो अपि उसर देशः, पृथ्वी से जात होता है उसर देश, इसलिए अठारह नंबर टिप्पणी दिए उसर दोष, उसर देश नहीं उसर दोष, तो क्योंकि जो उसर देश है वो देश जन्म नहीं हुआ, देश तो देश है, देश तो भूमि वो है, उसमें एक दोष उत्पन्न हो गया उसर तुम, ये दोष आ गया उसमें, इसको कहते हैं उसर मरुभूमि, जहाँ कोई वृक्ष इत्यादि नहीं होते हैं। यथा पृथिव्या जातोपि उसर देशस् तद एक देशम आश्रयति, पृथ्वी का एक देश को आश्रय करता है, संपूर्ण को नहीं। एवं अविद्या परस्मात् जातोपि, यह जो अविद्या है परमात्मा से उत्पन्न होने पर भी तद एक देशम आश्रयिष्यति, परमात्मा का एक देश को आश्रय करेगा, क्योंकि ये यजुर्वेद में भी है, स्वतः सूत्र में भी है, पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, ये परमात्मा का एक पाद में ये जगत है, बाकी त्रिपाद ऐसे परमात्मा रूप से शुद्ध है, तो एक पाद ही विकृत हो गया, ये जगत पूरा परमात्मा का एक पाद में आ गया, तो ये सब ले लेते हैं, कहते हैं पृथ्वी का जैसे एक देश आ गया, परमात्मा का एक अंश ही जीव रूपेण बन गया, बाकी तो परमात्मा रहेगा, तो एक देश को आश्रय करेगा, तो विद्या परमात्मा का एक देश को आश्रय करेगा, संपूर्ण परमात्मा को ये आवरण नहीं कर देगा, इस प्रकार की कल्पना करते हैं। आगे पृष्ठा में तद एक दूषयितुम उपक्रमते, इसका दूषण करने का अभी सिद्धांत आरंभ करता है। भाष्य में सर्वम एतद तार्किके ही सह सामंजस्य कल्पना, पाठ संशोधन करना है, कल्पना आगे या कार काट दीजिए, या पूरा काट दीजिए, कल्पना रमणीयत्वं पश्यन्ति, न उपनिषद सिद्धांतम सर्व न्याय विरोधं च पश्यन्ति। सर्वम एतद, ये जितने पक्ष सब कहा गया, तार्किके ही सह सामंजस्य कल्पना रमणीयत्वं, तार्किकों के साथ, तार्किकों अर्थात वेद का तात्पर्य को नहीं समझ करके कल्पना करते हैं, सामंजस्य तार्किकों के साथ सामंजस्य कल्पना रमणीयत्वं, कल्पना रमणीय, केवल कल्पना ही रमणीय है, वस्तु नहीं है, रमणीयत्वं पश्यन्ति। और क्या करते हैं, पहले टीका में देख लेंगे, यहाँ तक पश्यन्ति तक वाक्य का आधा में रुकेंगे। तार्किके सह संधिकरणादिकम एतद् सर्वम् अधिकृत्य सामंजस्येन पूर्वोक्तानां कल्पनानां आपातेन रमणीयत्वम् अनुभवन्ति इति यावत्। तार्किकों के साथ संधिकरण, तार्किक सांख्य न्यायिक सब तार्किक है, तर्क से सिद्ध करते हैं, श्रुति तात्पर्य को नहीं लेते हैं। संधिकरणादिकम एतद् सर्वम् अधिकृत्य, छह नंबर टिप्पणी, अधिकृत्य उद्देश्य, ये सर्व को उद्देश्य, ये सबको उद्देश्य बना करके, जो उनका सब मत वो सबको उद्देश्य बना करके परस्पर में संधि कर लिए। सामंजस्येन पूर्वोक्तानां कल्पनानां, सब परस्पर में मिल करके, क्यों, उद्देश्य उनका वही रहा कि कुछ नूतन कल्पना कर लेना, जो कि वेद का तात्पर्य नहीं है। सामंजस्येन, सात नंबर टिप्पणी, तार्किकादि अविरोधेन, तार्किक सांख्य और भर्तृप्रपंच इसमें बहुत ज्यादा विरोध नहीं है, तो अविरोधेन, टीका में पूर्वोक्तानां कल्पनानां आपातेन रमणीयत्वं, आपातेन आठ नंबर टिप्पणी, अविचारेण, विचार नहीं करने से रमणीय लगता है, ये जगत में बहुत ऐसे व्यवहार जगत का जितना होता है, विचार नहीं करने से रमणीय, विचार करेंगे तो कहेंगे ये तो सब कुछ घटेगा नहीं, कुछ टिकेगा नहीं, कहते तीन दिन बहुत भाग दौड़ किया, अंतिम में लाभ, कितना लाभ हुआ, कितना आपको नूतन ज्ञान मिला, तो नहीं मिला, किंतु बहुत लोग थे, इतना हुआ उतना लोग कभी कभी कहेंगे, तो यहाँ हुआ ये हुआ, तो आखिर आपको लाभ कितना, नूतन ज्ञान कितना मिला, अगर वह नहीं है तो खाली समय व्यर्थ, बहुत लोग आए, बहुत विचार हुआ, सब हुआ। टीका में यथोक्त कल्पनानां श्रुति न्याय अनुसारित्व अभावात् त्याज्यत्वं सूचयति, ये जो सब कल्पना है श्रुति न्याय अनुसारित्व अभावात्, ये श्रुति अनुसारी भी नहीं है और न्याय अनुसारी भी नहीं है, ये सब तार्किक है किंतु न्याय अनुसरण नहीं करते, क्यों, कहते श्रुति मत तर्को अनुसंधियताम, लेकर के चलना चाहिए, किंतु जब श्रुति मत को मुख्यत्व नहीं लेकर के अपना कल्पना को मुख्य मानते हैं, ये सब ऐसे स्थिति हो जाता है, त्याज्यत्वं सूचयति, भाष्यकार कहते हैं भाष्य में प्रथम पंक्ति का अंतिम में, ये तो कल्पना रमणीयत्वं पश्यन्ति, न उपनिषद सिद्धांतम सर्व न्याय विरोधम च पश्यन्ति, उपनिषद सिद्धांतम सर्व न्याय विरोधम च न पश्यन्ति, न का अन्वय दोनों के साथ होगा, तो अपने कल्पना से रमणीय अच्छा लगता है किंतु उपनिषद का वास्तव सिद्धांत तात्पर्य और सर्व न्याय विरोध ये दोनों को नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं। एक तो होता है कि हमारी वास्तव स्थिति इस प्रकार की नहीं है, हम उपनिषद का सिद्धांत को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आने से हमारे चित्त की स्थिति के अनुसार हमको कुछ ग्रहण होता है, जो ग्रहण होता है हम उसको मानते हैं, किंतु इतना ही अंतर होना चाहिए कि इसको सत्यत्व न मान लेना नहीं चाहिए, ये एक माध्यम है, ठीक है, भर्तृप्रपंच जो बात कह रहे हैं तो ठीक है, कुछ अंश में तो कहते हैं, अर्थात जागृत अवस्था में ये सब बुद्धि इत्यादि में रहते हैं, ये कर्म राशि आत्मा में नहीं है, ये जब लीन हो जाएंगे आत्मा में आएगा, तो उतने अंश भी ग्रहण करना है, ठीक है, ये कर्म राशि बुद्धि में रहा, इतने अंश में तो ठीक है, किंतु एक माध्यम है, इसको तात्पर्य भूतत्व में ग्रहण करना वो ठीक नहीं है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि वेदांत जो कहता है वो चूड़ांत सत्य है, हमको ग्रहण नहीं हो पा रहा है आज, इतना ही अगर ग्रहण हो जाए तभी अंदर में एक विकलता आएगा कि नहीं नहीं हमको क्यों वो ग्रहण नहीं होता है, हमें क्या कमी है, उसको दूर करने के लिए उद्यम करेंगे। फिर अगर आधे रास्ता को ही हम लक्ष्य मान लिए तो फिर आगे गति नहीं हो पाती है। ठीक है, कर्म द्वयम् प्रत्येकम् क्रियापदेन संबध्यते नयस्य उभयत्र अन्वय। ये जो भाष्य में पंक्ति दिया प्रथम पंक्ति के अंतिम में, न उपनिषद सिद्धांतम सर्वन्याय विरोधम च पश्यन्ति। उपनिषद सिद्धांत में द्वितीय अभिव्यक्ति है, सर्वन्याय विरोधम द्वितीय अभिव्यक्ति है, ये दोनों कर्म हो गए, क्रियापद हो गया पश्यन्ति। तो उपनिषद सिद्धांतम सर्वन्याय विरोधम पश्यन्ति के साथ और नय भी दोनों के साथ अन्वय होगा, अर्थात उपनिषद सिद्धांतम सर्वन्याय विरोधम च न पश्यन्ति, न पश्यन्ति का अन्वय दोनों के साथ हो जाएगा। अच्छा, तो अभी सिद्धांत कह दिया कि ये केवल कल्पना रमणीयत्वम, पूर्व पक्ष कहेगा कि कथम यथोक्त कल्पना नाम आपात रमणीयत्वेन श्रुति न्याय बाह्यत्वम। आप इसको कल्पना रमणीय कह दिए और श्रुति न्याय बाह्य भी कह दिए, ये कैसे कह दिए, इति पृच्छति, कथम पृच्छति, अभी आक्षेप नहीं करता है, विपृच्छति, क्योंकि सिद्धांत बड़ा बलवान वाक्य कह दिया, उपनिषद सिद्धांतम सर्व न्याय विरोधम च न पश्यन्ति, तो इसलिए पृच्छति। टीका में यद उक्तम परस्य एकदेशो विज्ञानात्मा इति तत्र तद एकदेशत्वं वास्तवम अवास्तवम वा। ये जो आपने कह दिया कि परमात्मा का एक देश विज्ञानात्मा, अविद्या इसको परमात्मा से अलग कर लेता है, करके उसर भूमि जैसा उसी में कर्म राशि को डाल दिया। ये जो कहते हैं आप परमात्मा का एक देश विज्ञानात्मा इति तत्र तद एक देश तुम तद तस्य परमात्मा का एक देश तुम, परमात्मा का एक देश हुआ जीव, कि जो एक देशत्व ये वास्तव हुआ अथवा अवास्तव हुआ, अवास्तव 11 नंबर टिप्पणी, उपाधिकृतम, वास्तव है अथवा उपाधि के चलते हुआ। प्रथमे, प्रथमे अर्थात ये जो परमात्मा का एक देश हो जाएगा वो वास्तव होगा। अगर वास्तव हुआ स परस्मात अभिन्न अथवा भिन्न वा इति, तो प्रथम वास्तव पक्ष को अगर आप क ख ए भी जो भी देंगे, प्रथम में अभी दो पक्ष करते हैं, परस्मात अभिन्न अर्थात अगर आप प्रथम को ए दिए तो ए वन ए टू इस प्रकार की कुछ करेंगे, ये सब संबंध हो जाना सरल पड़ेगा। तो परस्मात ये अभिन्न है अथवा भिन्न है इति विकल्पीय आद्यम दूषयति, आद्यम अर्थात परमात्मा से अभिन्न है और वास्तव है, क्योंकि वास्तव पक्ष का प्रथम हो गया अभिन्न पक्ष, तो आद्यम, आद्यम अर्थात वास्तव है और अभिन्न है, 12 नंबर टिप्पणी दे दिया, प्रथमे आद्यम, प्रथमे अर्थात वास्तव पक्ष में अभिन्न पक्ष अगर होंगे, अर्थात परमात्मा का एक देश वास्तव एक देश है और अभिन्न भी है, ऐसा अगर कहेंगे भाष्य में, उक्ता एव तावत सावयवत्वे परमात्मनः संसारित्व सव्रणत्व कर्मफल देश संसरण अनुपपत्यादयो दोषाः। उक्ता, ये 496 पृष्ठ भाष्य सप्तम पंक्ति देखिए, पृष्ठ संख्या 496, 496 भाष्य का सप्तम पंक्ति, ये अंतिम पंक्ति उसका ऊपर पंक्ति में है शायद, अभी पाठ चल रहा है 557, 496 भाष्य सप्तम पंक्ति, नीचे से द्वितीय पंक्ति है शायद, वहां क्या कहा गया, हाँ एक अंश है ना, वहां से पढ़िए, पढ़िए इसको वहां से, नहीं सप्तम पंक्ति पढ़ रहे हैं, मैं सप्तम पंक्ति में देखिए, हाँ अन्यथा से, हाँ अन्यथा दिग्गत अधिगत, हाँ चार सौ छियानवे नहीं, चार सौ चार नौ चार में देखिए तो, और दो पृष्ठा पूर्व, हाँ वही हाँ ये बात, हाँ हाँ परमात्मा न अगर एक देश होगा तो आगे, हाँ हाँ ये बात कहते हैं, अगर परमात्मा का एक देश विज्ञानात्मा जीव हो जाएगा और वो अभिन्न हुआ, परमात्मा का एक देश हुआ वास्तव एक देश हुआ और वो अभिन्न हुआ, जैसे देवदत्त का हस्त उसका एक देश है और ये वास्तव एक देश कहेंगे अभिन्न कहेंगे, तो परमात्मा का तो गति नहीं होगी क्योंकि ये व्यापक है, तो परमात्मा का गति नहीं होगी तो उसका एक देवदत्त का गति नहीं हो रही तो उसका हस्त की गति ये नहीं हो पाएगा, अथवा कहेंगे कि अभिन्न है हस्त की गति हो रहा है तब कहा जाएगा कि देवदत्त का गति हो रहा है क्योंकि अभिन्न है, भिन्न हो जाएगा तो ये अलग चला गया ये स्थिर रहेगा, किंतु अभिन्न हुआ आप कहेंगे तंतु में गति हो रही है किंतु पट में गति नहीं है, ये कैसे संभव होगा, तो अगर गति संभव नहीं होगा तो फिर जीव कर्म फल भोग करने के लिए देशांतर लोकांतर कैसे जाएगा, क्योंकि तंतु का गति हुई तो पट की भी गति मानना पड़ेगा, तो एक देश की गति हुई तो सर्वांग की गति मानना पड़ेगा, तो वो दोष कहा गया था, कितना पृष्ठ में था, 494, अच्छा 494 यहाँ एक नंबर टिप्पणी दिया, अच्छा अच्छा तो एक नंबर टिप्पणी में दिया है 494 पृष्ठ संख्या दिया है, अच्छा देखा नहीं था इसमें, अचलस्य इत्यादि वहाँ अचलस्य है ऐसे शब्द भी, अच्छा अचलस्य परमात्मा वहाँ से आरंभ हुआ पंक्ति, हाँ ठीक, तो ये जो आप यहाँ फिर वो बात कहते हैं कि परमात्मा का एक देश जीव होगा और अभिन्न होगा और वास्तव होगा, तो वो दोष पहले कह दिया गया था, परमात्मा का एक देश होगा तो फल भोग करने के लिए जीव अन्यत्र जा नहीं पाएगा क्योंकि तंतु का गति होने से पट की भी गति होगी, अगर पट की गति नहीं है तो तंतु की भी गति नहीं हो पाएगी, अभिन्न है तो गति नहीं हो पाएगी, भाष्य में जहाँ पाठ चलता था 557 557 उक्ता एव तावत सावयवत्वे परमात्मनः संसारित्वम्, अगर परमात्मा सावयव होगा उसका एक देश हो जाएगा जीव वास्तव अभिन्न, तब जीव में संसारित्व है तो परमात्मा में संसारित्व, जीव में व्रण होगा, व्रण अर्थात ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कह करके दोष इत्यादि होगा तो ये भी दोष परमात्मा में आएगा, और कर्म फल देश संसरण ये भी जीव का नहीं हो पाएगा क्योंकि अभिन्न है परमात्मा के साथ, परमात्मा में संसरण नहीं है, परमात्मा अभिन्न जीव का भी संसरण नहीं हो पाएगा, कर्म फल देश संसरण अनुपपत्ति आदयो दोषा, क्या चीज व्रण अर्थात सूक्ष्म शरीर में जो दोष अंतकरण, क्योंकि जीव परमात्मा अभिन्न हो गए, अभिन्न हो गए तो जीव में जो सब दोष है वो परमात्मा में आ जाएगा, कैसे भिन्न भेद पक्ष वो आया नहीं अभी तो, अभिन्न पक्ष विचार कर रहे हैं, तो ये हो गया वास्तव और भिन्न, तो अभिन्न और वास्तव आर्थिका में आदि शब्देन श्रुति स्मृति विरोधो गृह्यते, जो भाष्य में दिया तृतीय पंक्ति में कर्म फल देश संसरण अनुपपत्ति आदयो दोष आदि कह दिया, आदि से टीका में कहते हैं श्रुति स्मृति विरोध ये भी होगा सब, 13 नंबर टिप्पणी में कहा गया अस्थूलम अननु न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, इसको अस्थूल अननु कहा गया अर्थात निरवयव कहा गया और परमात्मा का एक देश कहते हैं, और परमात्मा जीव अभिन्न होकर के जीव अनिष्ठ दोष से परमात्मा में आ जाएंगे अभिन्न होने से, और इधर शास्त्र कहता है न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, और यस्य नाहम कृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, ये आत्मा का स्थिति कहते हैं। अभी कहते हैं कि सब रणत्व आ जाएगा परमात्मा में, संसारित्व आ जाएगा, ये सब दोष होगा। आगे टीका में कल्पांतरम प्रत्याह, कल्पांतरम प्रथम पक्ष का द्वितीय अर्थात वास्तव और भेद, वास्तव भिन्न पक्ष मानेंगे भाष्य में। नित्य भेदे च, नित्य अगर भेद होगा, नित्य भेदे च चकार से टीका में कहते हैं भेद भेद और विरुद्धत्वात अनुपपत्ति चकारार्थ। आप दो पक्ष कर दिए, भिन्न है अथवा अभिन्न है, ये भिन्ना भिन्न पक्ष क्यों नहीं लिए, उसको भी लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं भिन्ना भिन्न नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो उसको चकार से कह दिए, तो वो पक्ष नहीं हो पाएगा। नित्य भेदे च विज्ञानात्मन परेण एकत्व अनुपपत्ति, अगर नित्य भेद मानेंगे, विज्ञानात्मा परमात्मा नित्य भिन्न हुए, तो नित्य भेद जो नित्य भिन्न होगा विंध्य हिमाचल, फिर वो कभी एकत्व नहीं हो पाएंगे। एकत्व अनुपपत्ति और एकत्व कहने वाले श्रुति चार नंबर टिप्पणी, अनुपपत्ति रीति तथा च तत्वमसि आदि श्रुति विरोध। तो नित्य भेद अगर होगा, जो सब श्रुति एकत्व का कथन कर रहे हैं वो श्रुति में सब विरोध हो जाएगा। टीका में लिंगोपाधिर आत्मा परस्य अंश इति कल्पांतरम संकते। हाँ, लिंगो उपाधिर आत्मा, ये जो प्रथमे विभाग किया था ए और बी करके, अवास्तव वास्तवम अवास्तवम वा, ये जो अवास्तव पक्ष था उस पक्ष का अभी विचार आरम्भ करते हैं। वास्तव का भिन्न अभिन्न दोनों निराकरण हो गया, अवास्तव पक्ष अवास्तव उसके लिए कहा था, अवास्तव ग्यारह नंबर टिप्पणी दिया था उपाधिकृतम, तो उपाधि अर्थात सूक्ष्म शरीर बुद्धि, तो उसके लिए अभी कहते हैं टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में लिंगो उपाधिर आत्मा। लिंगो उपाधि अर्थात अवास्तव, ये उपाधिकृत लिंगो उपाधि में बहुव्रीहि है, लिंगम उपाधिर यस्य आत्मनः स आत्मा लिंगो उपाधि ही आत्मा, यह पर का अंश हो गया अर्थात ये अवास्तव अंश हुआ। इति कल्पांतरम संकते, कल्पांतरम पंद्रह नंबर टिप्पणी कह दिया, द्वितीयम अवास्तव पक्षम, अवास्तव में और विभाग नहीं किया भाष्य में। लिंगम एव इति चेत परमात्मन उपचरित देशत्वेन कल्पितम, पूर्व पक्ष कहेगा ये पक्ष लिंगम एव, लिंगम अर्थात लिंग उपाधिकम, परमात्मा का एक देश उपचरित देश, उपचरित गौण प्रयोग टीका में उपचरितत्वम कल्पितत्वम, ये परमात्मा का एक देश कल्पित है, उपचरित देशत्वेन कल्पितम, कौन कल्पित हो गया जीव, जीव लिंग उपाधि का होकर के कल्पित हो गया, परमात्मा का एक देश हुआ। तो वेदांति भी कहता है कि लिंग उपाधि को होकर के जीव बनता है, किंतु एक देश वाला नहीं है, तो जो जीव वही परमात्मा ही है, इतने अंश में भी फर्क हो गया। तो अगर ममे वांश जीव लोकों को अगर अंश मान करके भी चलेगा तो मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये लिंग उपाधि बन करके मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये भी रास्ता में एक माध्यम है। अगर इतना भी हम माने तो अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व में सत्य तो बुद्धि हट गया, ये तो लिंग उपाधि बनने से मैं कर्ता भोक्ता बन जाता हूँ, ये रास्ता में एक माध्यम कहना ठीक है, इतने भी ग्रहण करे। घट करक भू छिद्र आकाश आदिवत, घट करक भू छिद्र आकाश, आकाश अर्थात ये सब घट करक भू छिद्र आकाश का उपाधि बन जाते हैं। तो इसी प्रकार टीका में लिंगो उपाधिना कल्पितः परांशो जीवात्मा इति उक्ते, पंक्ति पहले देख लीजिए, लिंगो उपाधिना कल्पितः परांश, लिंग उपाधि बना उसके द्वारा, लिंग उपाधि में कर्मधारय, इसके द्वारा कल्पित हो गया पर का अंश, परस्य अंश वही हो गया जीव, जीव जीवात्मा इति उक्ते, इसको जीवात्मा कहा जाने से स्वापादो लिंग ध्वंसे, सुसुप्ति में लिंग शरीर नहीं रहेगा, नहीं रहने पर भी वासना न आत्मनि स्यात, वासना और आत्मा में नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा में वास्तविक नहीं रहता है, ये तो लिंग में रहता है। लिंग उपाधि बनने से कर्तृत्व भोक्तृत्व अनुभव करता था, अभी जब लिंग ध्वंस हो गया तो वासना न आत्मनि स्यात्, आत्मा में नहीं रहेगा। लिंगाभावे तद अधीन जीवाभावत्, लिंग नहीं रहा तो लिंग को लेकर के जीव बना था, परमात्मा का एक दर्श। अभी लिंग नहीं रहा था जीव भी नहीं रहा, तो जीव नहीं रहा था ये सब वासना नहीं रहेंगे, कर्म राशि नहीं रहेगा। ततश्च तद वियोगे अपि, तद वियोगे लिंग वियोगे अपि लिंगस्था वासना जीवे तिष्ठति, जो आप प्रक्रिया बताए थे, जागृत स्वप्न में तो लिंग में रह जाएगा और सुषुप्ति में ये सब आत्मा में चला जाएगा। ये आत्मा में कैसे जाएगा, ये तो लिंग में ही रहने वाला चीज है, लिंग उपाधि बन करके आत्मा में अनुभव हो रहा था, ये तो आत्मा में वास्तव नहीं रहेंगे। लिंग जब नाश हो गया, आप जो कह दिए आत्मा में चला जाएगा, कैसे जाएगा, अन्य का धर्म अन्य में नहीं जा पाएगा, ये विद्यमान है तो तभी जाएगा। अर्थात बन्ही अगर अयोगलोक में स्वयं नहीं गया, खाली उसका दाहकत्व चला जाएगा, ये नहीं है। जब अयोगलोक में बन्ही नहीं रहेगी तब उसमें अयोगलोक में दाहकत्व रह जाएगा, नहीं रहेगा। तो लिंग के चलते आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व, जब लिंग ही नहीं रहा ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्माश्रय हो जाएगा सुसुप्ति अवस्था में, कैसे होगा। इति अनुपपन्ना इति दूषयति, सिद्धांत दूषण करता है भाष्य में। तथा लिंग वियोगे अपि परमात्म देशाश्रयणम वासनायाः, एक नंबर टिप्पणी दे दिया अनुपपन्नम। लिंग वियोग होने पर परमात्मा का एक देश को आश्रय कर जाएंगे वो सब वासना, ये भी अनुपपन्नम। अनुपपन्नम पूर्व से अनुवृत्ति ला रहे हैं, पूर्व में दिया था, पूर्व पृष्ठा में देखिए भाष्य में अंतिम पंक्ति में प्रथम पंक्ति था अनुपपत्ति, तो आगे द्वितीय वाक्य आरंभ हुआ तो उसमें भी अनुपपत्ति का अनुवर्तन ले लेंगे, ये भी अनुपपन्नम, ये नहीं होगा। अर्थात अवास्तव हो तो भी नहीं होगा, अर्थात एक देश संभव नहीं हो पाएगा, इस सिद्धांत का तात्पर्य है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरमूर्तिरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदे दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।